Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 maja, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Tego dnia myślimy o Polakach za granicami, a oni myślą o nas, mówił prezydent przed Belwederem. Tam dobiegają końca oficjalne uroczystości Dnia Flagi i Polonii. W serwisie Trójki przypominamy, to ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Na ostatni moment, bo liczyłam na to, że będzie właśnie najmniej ludzi. Także ostrzegamy, bo bez rozliczenia będzie słony mandat. Wieża Mariacka do zwiedzenia dziś za darmo. Można też podglądać grających hejną strażaków. Trzeba wyjść na wieżę, bo trzeba to zobaczyć. Trzeba na żywo usłyszeć ten hejnał. I ponownie jesteśmy na dziedzińcu Belwederu. Tam kończą się oficjalne uroczystości Dnia Flagi i Dnia Polonii. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe i biało-czerwone flagi. Na miejscu Małgorzata Naukowicz. Gosiu, powiedz, kto został wyróżniony i co mówił prezydent Andrzej Duda. Prezydent odznaczył 7 osób za działalność na rzecz Polonii i Polaków. Andrzej Duda wręczył też flagi państwowe organizacjom społecznym, harcerskim i katolickim. W tej grupie znalazły się także szkoły noszące imię generała Władysława Andersa w Polsce i we Włoszech, czy też fundacja koszykarza NBA Marcina Gortata. 8 uczniów sobotniej szkoły imienia Dywizjonu 303 w Sutton w Wielkiej Brytanii odebrało z rąk prezydenta legitymacje szkolne. Andrzej Duda dziękował zebranym za przybycie do Polski w tak ważnym dniu. W tym ważnym dniu, który łączy w sobie dwa elementy. Wyjątkową cześć i radość z naszych biało-czerwonych barw, z naszą wielką wspólnotą. Łączy nas Polaków w dniu flagi i w dniu Polonii i Polaków za granicą. Te dwie uroczystości łączą pamięć naszą o rodakach poza granicami i ich pamięć o nas, jako tych, którzy w ich ojczyźnie mieszkają. W imieniu odznaczonych głos zabrała Małgorzata Zajączkowska. Dziękowała za wyróżnienie, a przede wszystkim za docenienie pracy wszystkich odznaczonych na rzecz Polski. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękuję za relację. To już ostatnie godziny. Przekroczenie terminu może być bolesne dla portfela. To ostatni dzień, aby złożyć zeznania podatkowe. Najszybciej jest przez internet, ale można też korespondencyjnie lub osobiście w urzędzie skarbowym. I choć tych, którzy robią to na ostatnią chwilę nie brakuje, to kolejek raczej nie ma, co w pierwszym urzędzie skarbowym w Katowicach sprawdziła Dorota Stabik. Na ostatni moment, bo liczyłam na to, że będzie właśnie najmniej ludzi, a ponieważ nie mamy ani dopłaty, ani zwrotu, więc nie musiałam się spieszyć. No właśnie, dzisiaj nie ma jakiegoś wielkiego tłumu. Jedna osoba tylko była przede mną. Tutaj widzę ostatnie podliczenia. Zawsze mi tak wychodzi na ostatni moment, ale powiem szczerze, że dla mnie najważniejsze jest, żeby oddać, natomiast później korekta, nie ma problemu. A też dzisiaj raczej spokojnie, dużo ludzi nie ma. Spokojnie, jak najbardziej tak. Bardzo przyjemnie i szybko, obsługa jak zwykle na najwyższym poziomie. Tak, zużyłam. Tak, trochę na ostatni moment. Na ostatni moment, bo tak trzeba było. Takie okoliczności sprawiły, że musiałam na ostatni moment złożyć. A jeśli ktoś nie złoży, to musi liczyć się z mandatem. Najniższa kara to 200 zł, maksymalnie nawet 4000 zł. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Amerykański system przeciwrakietowy THAAD, rozmieszczony na Półwyspie Koreańskim, został uruchomiony. Te informacje oficjalnie potwierdziło dowództwo sił amerykańskich stacjonujących w Korei Południowej. Instalacja elementów systemu rozpoczęła się niespełna tydzień temu na terenie byłego pola golfowego w pobliżu miejscowości Songju. Budowa elementów tarczy w tym miejscu została negatywnie przyjęta przez część mieszkańców, którzy starali się nawet zablokować proces. Doszło wówczas do starć z policją. Jak poinformowano, system osiągnął już wstępną gotowość przechwytującą. Seul i Waszyngton uważają, że jest niezbędny ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Przeciwko jego budowie zdecydowanie protestowały Chiny, które wprowadziły nawet wobec Korei Południowej nieformalne sankcje gospodarcze. W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zasugerował, że koszt budowy systemu wbrew podpisanym wcześniej porozumieniom powinny ponieść władze w Seulu. Ta wypowiedź wywołała konsternację w Korei Południowej. Jeden z doradców Białego Domu zapewnił, że $1 miliard na budowę THAAD wyłożą USA, a Donald Trump został źle zrozumiany. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec u nas jeszcze Kraków i Wieża Mariacka. Dziś za darmo. Turyści mogą ją zwiedzać bez kupowania biletów, podziwiać panoramy miasta, ale także przyglądać się z bliska pracy strażaków, którzy co godzinę odgrywają hejnał. Starszy ogniomistrz Zbigniew Ojczyk. Trzeba wyjść na wieżę, bo trzeba to zobaczyć. Trzeba na żywo usłyszeć ten hejnał. Trzeba zobaczyć, jakie są piękne widoki z góry, z Wieży Mariackiej. Można was popodglądać przy pracy? Można. Można, są godziny wyznaczone, kiedy można wejść i posłuchać, jak to na żywo brzmi u góry. Nie tylko na dole na rynku, ale stanąć koło hejnalisty i posłuchać hejnału.

najlepszą z dam. Już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam. Mówią, whisky to nie wszystko, można bez niej żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Aha. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. Aha. Nie ukrywam, że lubię, kiedy z radia albo z płyty sączy się whisky. Jam na 72. Statystycznie dodam, że we wszystkich notowaniach dotychczasowych topu ten utwór się znajdował najwyżej na pozycji 10 w 2009 roku. Gdyby zrobić plebiscyt na... A nie, może zacznę tak. Państwo sobie pozwalają na prywatne notowania i prywatne przemyślenia. Ja też sobie pozwolę. Gdyby zrobić plebiscyt na 3 najważniejsze utwory tego zespołu, To byłby utwór jeden z nich na 71. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Perfekt Wyspa, drzewo zamek na miejscu 71. Musiałem użyć szkła powiększającego, bo nie wierzyłem w statystyki. Ten utwór po raz pierwszy pojawia się w zestawieniu, jest nowością. Wyskoczył z miejsca 307 na miejsce 71. No i przed nami miejsce 70. Dla młodszych słuchaczy informacja, że zespół, który zaprezentuje się za chwilę, powstał w 1969 roku. Nie ma!

67, teksański zespół Hey. Za ten utwór idę za zespołem na koniec świata. Za ten też, 66. Nie ma takiego przymiotnika, który dostatecznie mocno określiłby, jak bardzo mocno zakorzeniony jest w moim sercu ten utwór. Moja i twoja nadzieja. Hej, i Edyta Bartosiewicz. 65. miejsce to będzie miejsce wspomnień, bo coś mi się wydaje, że widywaliśmy się na ich koncertach. Adriatyk Ocean Gorący. Zespół Lombard na miejscu 65. Kto chodził na koncerty Lombardu, widział wtedy, jak cudownie na scenie zachowywała się pani Małgorzata Ostrowska. No i dzisiaj tak się złożyło, że pani Małgosia obchodzi swoje urodziny, a w związku z tym, że w tym studiu, tu na Myśliwieckiej, miałem wielką przyjemność z Małgorzatą przejść na ty. Zatem Małgosiu, wszystkiego najlepszego od nas wszystkich. Mam nadzieję, że słuchasz rock'n'rollowego życia. No i wśród życzeń również to, abyś częściej pojawiała się na Myśliwieckiej, abyśmy mogli sobie rozmawiać o muzyce rockowej. Lombard na 65. Wszystkiego najlepszego dla Małgorzaty Ostrowskiej. Na 64. niespodzianka, bo to nowość. Sarkofagu nas czarne suknie rozrzucam krale wspomnień. Trona włosów płaszcz wonna lewną swą teraz okryta snem. Do tej pory byli na miejscu 201, w tym roku w 10 topie wskoczyli na miejsce 64 zespół Kat, Łza dla cieniów minionych. Zespół Kat, jak Państwo wiedzą, ma się dobrze, niedawno wydali płytę akustyczną z akustycznymi wersjami swoich utworów, no i potem koncertowali, trasa koncertowa w Polsce była bardzo udana, chłopakom życzymy wszystkiego dobrego. Przed nami jeszcze 5 minut i 41 sekund wyjątkowego miejsca 63.